Είναι η δικαιοσύνη το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I'm drowning in you, I can hardly breathe. I'm gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, you're crazy. You find my way home. You got me waiting in the rain. I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 31 ο Μάιος, η τελευταία μέρα του μήνα αυτού, και πάμε για τους καλοκαιρινούς από αύριο, καλοκαίρι και επισήμως. Δεν ξέρω πόσο θα είναι θερμό αυτό το καλοκαίρι. Από πλευράς θερμοκρασίας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι. Από πλευράς πολιτικού θερμομέτρου, επίσης θα τσιμπήσει. Πάμε για εκλογές, τα έχουμε πει εκεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι ένα φθινόπωρο μάλλον εκλογικό. Για τα εθνικά ζητήματα έναν υβριδικό πόλεμο περιμένουμε, μην ανησυχήσετε, κάντε τις διακοπές σας, όλα θα πάνε καλά. Με το Ιράν μπορεί να μπούμε σε καμιά πολεμική διαδικασία, θα μου πεις άλλο τίποτα δεν μας έλειπε τώρα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλακρατεί, τι να σας πω. Θα μπορούσες σε μια έτσι δυστοπική κατάσταση να θεωρήσεις ότι όλα αυτά είναι ένα αστείο της μοίρας που σε βρήκε. Αλλά μάλλον επειδή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να κάτσεις να τα πάρεις ψύχραμα. Α, ξέχασα να σου πω για ακρίβεια. Ξέχασα να σου πω για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες. Κάποιες πληροφορίες λένε πιο 10,2. Σβήσε το 10,2, βάλε το 2 από εδώ και βάλε 12+, έτσι όπως φαίνεται. Πληροφορίες λένε, δεν έχω ακόμα εικόνα. Εκεί λέει γύρω στις 9 Ιουνίου θα μας έρθει η νέα ανακοίνωση. Σου φτιάξα τη μέρα ήδη, ξεκίνησα. Άμα είναι μέσα στα πρώτα 3 λεπτά να έχεις κάνει τέτοια βεντάλια και να τα βάλεις όλα μαύρα, τι να πεις στα υπόλοιπα 57 λεπτά της εκπομπής. Ψυχραιμία, είμαι εδώ, όλα θα πάνε καλά. Ashamed, you ain't the first to play the game. I'm sure the most fall in love with your lies. When you mess with the demon like. Στα σημερινά θέματα υπάρχει, νομίζω, κάθε δίμηνο, τρίμηνο έρχεται η συγκυρία έτσι ώστε να κάνεις μία εκπομπή, να κάνω εγώ μία εκπομπή με τα θέματα της δικαιοσύνης να ενώνουν με τον θεσμό της δικαιοσύνης να ενώνει με μια λεπτή γραμμούλα τα θέματα της εκπομπής. Και σήμερα πάλι ευθυγραμμίζεται το σύμπαν, ευθυγραμμίζονται και τα δικά σας μηνύματα, που η θεματολογία βάζει το ζήτημα της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Το υπέρ ποιου δουλεύει η δικαιοσύνη, με ποια κριτήρια, με ποιο σθένος μπορεί ο αδύναμος να καταφύγει, γιατί είναι όλα ταξικά και είναι όλα σε ό,τι αφορά την διαβίωσή μας, ειδικά σε αυτή τη χώρα, είναι όλα ζητήματα ισχύως. Με ποιο θάρρος, με ποια εφόδια, με ποια δύναμη έρχεται ο αδύναμος ενώπιον της δικαιοσύνης και με ποιο θράσος έρχεται και ο δυνατός ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα μου πείτε τώρα, άσε τους γρίφους και μπες στο ψητό και θα έχετε και το δίκιο σας. Λοιπόν, τρία θέματα κατά κύριο λόγο. Όχι ότι έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα εθνικά, όλο αυτό που ζούμε, και η ιστορία με το Ιράν, που και εκεί είχε λίγο μια μικρή εμπλοκή της δικαιοσύνης, αλλά καθίστε λίγο τουλάχιστον για το πρώτο μέρος να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί θέλω να σας πω για αυτά τα τρία ζητήματα. Το ένα είναι καινούριο. μου προέκυψε τώρα μπροστά. Είναι, ας πούμε, είναι δικό μου. Τα δύο είναι δικά σας των ακροάτων, ή μάλλον το 1,5 είναι σε σχέση με αυτό που είχα πει εγώ στην εκπομπή της Παρασκευής και μου στέλνει ένα μήνυμα αναλυτικότατο και εξαιρετικά σωστό, σωστά τοποθετημένο ο Χρήστος, και το άλλο επίσης είναι από τα δικά σας μηνύματα και αφορά μια υπόθεση στην Θεσσαλονίκη. Να τα πάρω από την αρχή, μεγάλη εισαγωγή έχω κάνει ήδη, για πάμε. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Εμπλέκεται και με την ακρίβεια που σας έλεγα νωρίτερα, μετά του πληθωρισμού και με όλα όσα μας έχουν βρει. Δεν φαίνεται να ακούνε τον Μητσοτάκη για το αίτημα να επιβληθεί πλαφόν. Έχουν πολύ μεγαλύτερα ζητήματα, έχουν πολύ μεγαλύτερους πόνο κεφάλους από το αν εσύ πληρώνεις ακριβά το ρεύμα. Εννοώ για τη Σύνοδο Κορυφής, και μάλλον πάει άκλαυτο και αυτή τη φορά το αίτημα για την επιβολή πλαφών. Όταν θα έρθεις εδώ μέσα και θα δεις το λογαριασμό και τον πληθωρισμό, θα δεις πόσο είναι, ποια είναι η γλύκα. Σε αυτό το ζήτημα της ΔΕΗ και των λογαριασμών και της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων ενέργειας, όπως θυμάστε, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Όπως θυμάστε, αυτή εδώ η εκπομπή έχει δείξει προς μια κατεύθυνση με βάση αυτά που μας είπαν και οι δικηγόροι, με βάση τις κινητοποιήσεις των καταναλωτικών οργανώσεων, με βάση το δίκαιο που να πάρει ευχή των ανθρώπων, των υποτελών αυτού εδώ του βασιλείου, ότι δεν πρέπει να πάτε να πληρώσετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και όχι μόνο δεν πρέπει να πάτε να την πληρώσετε, πρέπει να πάτε να συμμετάσχετε και στις μαζικές αγωγές εναντίον της ΔΕΗ. Πρέπει να πάτε να βρείτε στους δικηγορικούς συλλόγους κατά τόπους τους ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν το αίτημά σας, το δίκιο σας, και ναι, να μπείτε σε μια δικαστική διαμάχη με τον πάροχο ενέργειας, κατά κύριο λόγο με τη ΔΕΗ, αλλά και με τους μικρότερους, ειδικά με τους μικρότερους που είναι και απατεωνίσκοι. Όχι ότι η ΔΕΗ είναι καλύτερη, αλλά τέλος πάντων. Η είδηση, αν θυμάστε, ήταν ότι ήδη τα δικαστήρια έχουν εκδώσει κάποιες αποφάσεις ή ετοιμάζονται να εκδώσουν αποφάσεις σε σχέση με ομαδικές προσφυγές πολιτών εναντίον των παρόχων ενέργειας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και έρχεται τώρα η πλευρά των ισχυρών, γι' αυτό σας λέω, θα μιλώ πάντα με όρους δυνατού και αδύνατου, Δαβίδ και Γολιάθ σε αυτή την ιστορία. Θα μιλώ πάντα με αυτούς τους όρους και με ένα ταξικό πρόσημο στο μυαλό μου. Ναι, ιδεολειψίες που λένε οι δεξιοί, ξέρω, ναι. Ναι, τις παραδέχομαι τις ιδεολειψίες αυτές, αν και ξέρετε ότι είναι ψυχιατρικός όρος. Έρχεται η ΔΕΗ και οι εταιρείες υπάροχοι ενέργειας και ζητούν να γίνει μια πιλωτική δίκη. Τον έχετε ξανακούσει τον όρο? Εγώ σας ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω για την πιλωτική δίκη. Τα διαβάζω και εγώ από τα ρεπορτάζ και λέω, για κάτσε να δω, γιατί κάτι μου βρωμάει εδώ πέρα. Εδώ η Άγιο λέει, σε ποιον μπορώ να προστρέξω, σε ποιον μπορώ να κλαφτώ, σε ποιον. Δεν ξέρω αν είναι η δικαιοσύνη αυτή. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σας εξηγήσω τι είναι η πιλωτική δίκη. Καταρχάς, είναι ένα καινούριο πράγμα που έχει έρθει στον κώδικα πολιτικής δικονομίας από τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή από αυτήν εδώ την κυβέρνηση ψηφισμένο. Τι λέει αυτό, για να σας το πω όσο γίνεται πιο απλά, για να μην μπεδεύεσαι με πρώτο δικαστήριο, πρώτο δικείο, μετά αναβολές, μετά κάνεις εφετείο, μετά ξανά αναβολή και μετά ξανά και μετά πηγαίνεις πιο πέρα και φτάνεις μέχρι τον Άριο Πάγο τελικά, Δεν τα κάνουμε όλα αυτά, δεν πάμε κατευθείαν στον Άριο Πάγο να μας το λύσει το ζήτημα. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, δόθηκε η δυνατότητα με νόμο αυτής της κυβέρνησης, να μην κάθεσαι να μπεδεύεσαι τώρα με τα χαμηλά δικαστήρια, με τα χαμηλόβαθμα, αλλά να πας κατευθείαν στον Άριο Πάγο. Και η απόφαση που θα ληφθεί εκεί να δεσμεύει όλο το σύστημα της δικαιοσύνης και να το λήξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σφύριξε το που λέει το πέναλτι, σφύριξε το ματσάκι να τελειώσει τώρα που έχουμε το πάνω χέρι. Tell me, who can I run to when my world is upside down? Με πρωτοβουλία των διαδίκων, λέει ο νόμος, είτε του ίδιου του δικαστηρίου, επιλέγονται κάποιες από τις υποθέσεις που εισάγονται πιο σύντομα, κάποιες από τις υποθέσεις και εισάγονται πιο σύντομα σε δικάσιμο στο ανώτατο επίπεδο, παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα στάδια δικαστικού ελέγχου και επιλύοντας το θέμα μια και έξω, πιο γρήγορα και σε κεντρικό επίπεδο. Θα μπορεί να γίνεται αυτό, μπορεί να γίνεται με βάση τον νόμο για ζητήματα που αφορούν μεγάλη μερίδα του κόσμου, των πολιτών και για τα οποία εκκρεμεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός προσφυγών. Σαν να έχει ποζάρει το ζήτημα της ΔΕΗ και της ρήτρας αναπροσαρμογής, σε αυτόν εδώ τον νόμο λες και το ξέραν οι μπαγάσιδες από τον προηγούμενο Νοέμβριο. Ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο είχαν αρχίσει οι ανατιμήσεις στα πάντα και πριν αρχίσει ο πόλεμος φυσικά. Το αίτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση το υποβάλλει, όπως σας είπα, η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι στον Άριο Πάγο με το εξής σκεπτικό. Ακούστε να δείτε, λέει. Επειδή υπάρχει η διαδικασία των δικαστηρίων αυτών με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, επειδή πολλοί κόσμος δεν έχει πληρώσει και επειδή όσο βγαίνουν οι πρωτόδικες αποφάσεις, που φυσικά εμείς θα τις προσβάλλουμε μετά ως πάροχοι, κορόιδα είναι να χάσουν τα λεφτά τους, αν βγει υπέρ του πολίτη η απόφαση, προφανώς θα πάνε να κάνουν έφεση. Και άρα θα περιμένουμε μετά να πάμε και σε δεύτερο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό δεν ξέρεις πώς θα αλλάξει το πράγμα και μετά μπορεί να έχει και Άριο Πάγο κλπ. Γι' αυτό έρχονται και λένε τώρα. Επειδή κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και αν βγει μια πρωτόδικη απόφαση, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα, το λένε ξεκάθαρα, δημιουργεί ένα κλίμα, να σας το διαβάσω. Η προσδοκία μιας δικαστικής απόφασης οδηγεί πολλούς πολίτες στην μη καταβολή του αντιτίμου του λογαριασμού, δημιουργώντας ένα νέο κύμα «δεν πληρώνω», σε εισαγωγικά, γιγαντώνοντας παράλληλα τις οφειλές. Ενώ λέει, εάν πάμε στον Άριο Πάγο, θα το λύσουμε μια και καλή, θα αποφύγουμε και τις αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις μικρότερων δικαστηρίων και θα το κάνουμε το θέμα όσο γίνεται στο αψεσβήσε. Η ακρόαση των φορέων, δηλαδή της ΔΕΗ και των παρόχων, των διαδίκων, αυτών που προσφεύγουν αυτή τη στιγμή στον Άριο Πάγο, οι πολίτες δεν προσφεύγουν, δεν ζητούν κάτι τέτοιο, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα αποφασιστεί δηλαδή από τον Άριο Πάγο αν θα δικάσει ο Άριος Πάγος μια και έξω το ζήτημα αυτό στις 14 Ιουνίου, σε 15 μέρουλες από σήμερα. Σας θυμίζω πως είναι προγραμματισμένη η δίκη 1.700 προσφυγών που έχουν καταθέσει μέσω του Ινστιτούτου Καταναλωτή και της ΕΚΠΙΖΟ. 1.700 άνθρωποι έχουν καταθέσει ένδεκα μέσα για να ακυρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ των πολιτών αυτών έχει κάνει προσφυγή, έχει κάνει παρέμβαση όπως το λένε νομικά, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Δηλαδή όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν το αίτημα αυτών των 1.700 πολιτών, των πρώτων που έχουν καταθέσει νομικά μέτρα εις βάρος των παρόχων. Αυτοί τώρα όλοι, εάν γίνει δεκτό το αίτημα, η πρώτη δίκη για αυτούς είναι την 1η Ιουνίου, μεθα, αύριο. Προσέξτε τώρα, στις 14 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να αποφασίσει ο Άριος Πάγος αν θα πάρει το θέμα από τα μικρά δικαστήρια, τα πρωτοδικεία κλπ, να το συζητήσουν μια και καλή να τελειώσουν. Αύριο εκδικάζεται κανονικά η πρώτη προσφυγή. Και οι πληροφορίες λένε ότι εφόσον το πρωτοδικείο, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, εκεί θα δικαστεί, θα περιμένει, αφού ξέρει πια ότι στις 14 Ιουνίου ο Άριος Πάγος μπορεί να του πάρει την αρμοδιότητα και να το δικάσει, κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί αναβολή. Εκεί οι οργανώσεις θα πούν, ναι παιδιά, να δοθεί αναβολή, αλλά μέχρι να δικαστεί δεν θα γίνεται καμία πληρωμή. Ασφαλιστικά μέτρα για να μην υπάρξει, να μην απαιτηθεί κανένα ποσό από τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Και μάλλον θα το κερδίσουν. Δηλαδή, λογικά, δεν θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πει όχι πληρώστε τα τώρα και να δούμε μετά αν θα τα πληρώσετε. Μάλλον θα το πετύχουν αυτό. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, συμφέρει? Αν ήσουν στην πλευρά των πολιτών, εκεί είμαι εγώ, όντας στην πλευρά των πολιτών, σε συμφέρει να μην δικάσουν τα χαμηλόβαθμα δικαστήρια και να πας μια και καλή ρε παιδί μου πάνω να το λήξεις για να μην παιδευόμαστε? Για σκέψου το λίγο. Μέχρι να σου πω τη γνώμη μου, να σου πω επίσης ότι υπάρχουν ακόμα 4 προσωρινές αποφάσεις δικαστηριών ανά την επικράτεια που έχουν διατάξει να μην διακοπεί το ρεύμα ακόμα και αν δεν καταβληθεί από τους πολίτες η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και εκτός αυτών των αποφάσεων ετοιμάζονται και άλλες προσφυγές, ομαδικές αγωγές από σωματεία εμπόρων βιοτεχνών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις τους από τις τεράστιες, από τις τρελές αυξήσεις στο ρεύμα. Μας συμφέρει, λέτε, ως κοινωνία όλα αυτά τα δικαστήρια να τα πάμε πάνω στον Άριο Πάγο και να το λύσουμε μια και καλή το ζήτημα? Now if you see my baby is oh so fine. Μην νομίζετε ότι η απάντηση είναι ναι ή όχι. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και επίσης θα σας πω ότι, απόλυτα ειλικρινά μιλώντας σας, μου λείπει ένα κομμάτι του ρεπορτάζ. Εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι δικηγορικοί σύλλογοι και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Και εδώ θέλει ρεπορτάζ. Λίγο σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να σας πω, έτσι, από κάποιες επαφές με δικηγόρους, ρε παιδί μου, φίλους. Η πρώτη αίσθηση είναι αρνητική. Η πρώτη αίσθηση είναι αρνητική για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί τα χαμηλόβαθμα δικαστήρια προφανώς είναι πιο κοντά στον πολίτη, έχουν καθημερινή επαφή. Δεν είναι το ίδιο να δικάζεις σε ένα πρωτοδικείο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα, στη Χαλκίδα, λέω τυχαία τη Χαλκίδα γιατί θυμάστε την άλλη ιστορία με το πλοίο. Και δεν είναι το ίδιο να δικάζεις ή να κάνεις αγωγή ή, εν πάση περιπτώσει, να δικάζεται η υπόθεσή σου στον Άριο Πάγο, και μόνο από το τυπικό της διαδικασίας και μόνο από το πιο σφιχτό πρωτόκολλο και όλα αυτά, σαν διαδικασία και μόνο, σαν δικονομία, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προφανώς δεν είναι υπέρ του αδυνάτου. Ξαναπηγαίνω πίσω. Να δούμε με ποιον είσαι σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να πάρεις απόφαση με ποιον είσαι σε αυτή την ιστορία. Εγώ δεν είμαι με τη ΔΕΗ και με τον κύριο Στάση που θέλει να φτιάξει βίλα στη Τζιά με τα χιλιάρικα, το ένα χιλιάρικο τη μέρα που παίρνει από τη ΔΕΗ. Αντιθέτως με αυτόν που λέει ότι δεν μπορεί να πληρώσει τη ρήτρα ακόμα και αν υποθέσεις ότι κερδίζει χρόνο. Να σου το πω εντελώς με ποδοσφαιρικούς όρους, ότι κάνεις καθυστέρηση ρε παιδί μου. Γιατί το πρωτοδικείο ό,τι και να βγάλει, ακόμα και αρνητική απόφαση και να σου πει πήγαινε να πληρώσεις, θα κάνεις εσύ έφεση μετά. Άρα έχεις κερδίσει κανένα εξάμηνο. Θα μου πεις μαζεύεται το χρέος. Γι' αυτό σας λέω δεν είναι πολύ εύκολο και το επικαλούνται και οι εταιρείες. Διότι σου λέει αν τελικά μετά από ένα χρόνο τελειώσει η υπόθεσή μας και κερδίσω εγώ ως ΔΕΗ, για σένα το κάνει βρε, για σένα το κάνει. Αν κερδίσω εγώ ως ΔΕΗ και έχει περάσει ένας χρόνος και εσύ δεν πληρώνεις, θα σου έχει μαζευτεί ένα πράγμα το οποίο θα σου είναι βραχνά στο λαιμό. Και εγώ δεν θέλω για σένα, για σένα. Καλύτερα να πληρώνεις λίγο, ένα χιλιάρικο, παρά να σου έρθουν 10 χιλιάρικα στο τέλος μετά από ένα χρόνο. Για σένα το κάνει, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, ωστόσο και το να κερδίσει χρόνος, άμα το δεις από την ανάποδη πλευρά, και το να κερδιθεί χρόνος για αυτή την ιστορία και για το πόσο μεγάλη απήχηση παίρνει μέσα σε μια κοινωνία, ότι το μαθαίνεις, ότι μπαίνουν και άλλοι, ότι κάνουν και άλλοι προσφυγές, μάλλον είναι προς όφελος της δημιουργίας μιας κοινωνικής, εν πάση περιπτώσει, κατάστασης που σπρώχνει σε μια κατεύθυνση. Και στη δικαιοσύνη, επειδή η δικαιοσύνη δεν είναι σε μια γυάλα, προφανώς παίζουν ρόλο αυτό και στους δικαστές, παίζουν ρόλο αυτά και στους δικαστές. Ενώ άμα έχεις πάει γρήγορα στον Άριο Πάγο, το ξεπετάξεις το ζήτημα, δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που πηγαίνουν να ζητήσουν να ξεπεταχτεί το ζήτημα είναι οι ισχυροί σε αυτό το δίπολο. Δεν είναι οι πολίτες, δεν πήγαν οι πολίτες να ζητήσουν, άντε παιδιά να το τελειώνουμε. Πηγαίνουν οι ΔΕΗ και οι πάροχοι να ζητήσουν, άντε παιδιά να το τελειώνουμε. Οπότε χωρίς να μπορώ να σας πω ότι είναι άσπρο ή μαύρο, η αίσθηση, και υπόσχομαι και για καλύτερο ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες, η αίσθηση είναι ότι δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών η διαδικασία αυτή. Και η αίσθηση ξανά είναι και γυρνάμε στο μεγάλο ζήτημα περί δικαιοσύνης, αν τελικά γίνει δεκτό στις 14 Ιουνίου να δικαστεί μια και έξω το πράγμα, είναι ότι η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που δαγκώνει πάντα τους ξυπόλυτους και καλό είναι, αν είσαι ξυπόλυτος, να μην περνάς ούτε απ' έξω από τα δικαστήρια. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Όπως σας είπα, είμαστε στην τελευταία μέρα του Μάη, 31. Σιγά σιγά πηγαίνουμε για το διάλειμμα. Δεν θα μπω, θα μπω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τις άλλες δύο υποθέσεις, όσο μπορώ πιο σύντομα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε μία από αυτές, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με θέματα δικαιοσύνης, θέλει τη δική της ανάλυση, τουλάχιστον να τα βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να καταλαβαίνετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Όμως ο κεντρικός άξονας, η κεντρική γραμμή που συνδέει τα θέματα της σημερινής εκπομπής είναι αυτή, η λειτουργία της δικαιοσύνης και οι δυνατότητες των δυνατών και των αδυνάμων σε μια κοινωνία, έτσι τόσο σχηματικά, ναι, άσπρο μαύρο, ξέρω, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα, αλλά όταν έρχεσαι να πάρεις θέση πρέπει να διαλέξεις. Πώς το λέει και ο Κυριάκος, να πας με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, εγώ λέω να πας με τη σωστή πλευρά της κοινωνίας σε αυτά τα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο είναι γίνεται ο διαχωρισμός και για τα άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω στο δεύτερο μέρος. Για το μισό λεπτό που έχω περίπου μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, να σας πω ότι τα πλοία τα ελληνικά παραμένουν δεσμευμένα στο Ιράν. Τώρα θυμήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να πει, αν έχετε πλοίο, καλύτερα να μην περνάτε από σημεία της θάλασσας που είναι υπό τον έλεγχο του Ιράν, μετά από 3-4 μέρες που τα έχουν μπουζουριάσει. Είδαμε και βίντεο από το ρεσάλτο των Ιρανών στα δύο πλοία. Η Αμερική καταδικάζει, με τον πιο έντονο τρόπο λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν, ότι αυτοί σε βάλανε στον Μπελά, είναι μια λεπτομέρεια μικρή που δεν χρειάζεται τώρα να την επισημαίνουμε συνέχεια. Και η Ευρώπη επίσης στέκεται στο πλευρό μας. Ναι, και μας λέει, μας χτυπάει την πλάτη φιλικά και λέει, κρίμα που πάθατε τέτοιο χουνέρι, τέτοιο πράγμα από τους φίλους μας τους Αμερικάνους. Διάλειμμα και έρχομαι. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η και 31η μέρα του Μάιου, η τελευταία του και από αύριο Ιούνιος, καλοκαίρι και επισήμως. Περί της δικαιοσύνης η σημερινή εκπομπή, σας οφείλω μερικές διευκρινήσεις σε σχέση με όσα λέγαμε στο πρώτο μέρος. Καταρχάς, θα μείνω λίγο ακόμα στο ζήτημα της πιλωτικής δίκης που διεκδικεί η ΔΕΗ για τις προσφυγές των πολιτών εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι πάροχοι μαζί. Διευκρίνηση πρώτη. Σας είπα νωρίτερα ότι είναι καινούριο πράγμα, καινούριος θεσμός, η πιλωτική δίκη. Αστερίσκος. Καινούριος θεσμός για τα πολιτικά δικαστήρια. Μισό λεπτό χρειάζεται, επειδή όπως υπάρχει διάκριση των εξουσιών, ακόμα και μέσα στη δικαιοσύνη, για όσους δεν είναι πολύ σχετικοί, χρειάζεται μια στοιχειώδης, βασική διάκριση για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Η πιλωτική δίκη σε ό,τι αφορά τα διοικητικά δικαστήρια, δηλαδή τις διαφορές πολιτών με το κράτος, για να το κάνω λιανά, είναι μια πρακτική που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 10 χρόνια, από το 11 αν δεν κάνω λάθος, είμαστε τώρα 11 χρόνια πίσω. Και έχουν γίνει πολύ σημαντικές δίκες. Προσέξτε όμως την βασική διαφορά. Στη μία έχεις τον πολίτη που πηγαίνει, κινείται νομικά εναντίον του κράτους που θεωρεί ότι τον αδικεί, και σε αυτό το επίπεδο, στα διοικητικά δικαστήρια, έχει εισαχθεί και έχουν βγει και μερικές πολύ θετικές αποφάσεις. Θα σας θυμίσω δύο εμβληματικές. Έχει εισαχθεί η πιλωτική δίκη. Εμβληματική απόφαση αναδρομικά συνταξιούχων, 14.500 συνταξιούχων περίπου, με θετική απόφαση του δικαστηρίου για να πάρουν τα αναδρομικά τους. Εμβληματική τέτοια δίκη, η περίφημη δίκη για το Χαράτσι. Κύριε Βενιζέλο μου, τα θυμάστε αυτά, τι δε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τότε έκρινε ότι είναι συνταγματικό το Χαράτσι, ωστόσο έκρινε αντισυνταγματική τη διακοπή του ρεύματος. Εδώ σε αυτή τη χώρα ζούσαμε, πρέπει να τα θυμάστε αυτά. Και από εκεί και μετά βέβαια βρήκανε την τρίπλα και το κάνανε ένφια και ξέρετε τώρα δεν γλιτώνεις πουθενά. Αλλά οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεσμεύσανε του ανώτατου δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τις διοικητικές υποθέσεις που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγιναν οι δίκες αυτές, δέσμευσαν όλη τη διοίκηση και γλίτωσαν και χρόνο. Ναι, αυτό το επιχείρημα που βάζει εδώ η ΔΕΗ, ότι ρε παιδί μου, αντί να ταλαιπωρούνται και οι πολίτες και η διοίκηση κλπ, γλίτωσαν όντως χρόνο και νομικά έξοδα κλπ κλπ και βγάλανε και κάποιες θετικές αποφάσεις. Σε πιλωτική δίκη εκδικάστηκε και η υπόθεση, έτσι λίγο ψάχνοντας το αρχείο μου δηλαδή, των 8 Τούρκων αξιωματικών, σας θυμίζω, που τελικά πήραν άσυλο στην Ελλάδα, των αξιωματικών που τους αναζητούσε ο Ερντογάν να τους σκοτώσει για το πραξικόπημα υποτίθεται το αποτυχημένο κλπ. Θέλω να σας πω, όταν έχεις να κάνεις με την διαφορά πολιτών με το κράτος, η πιλωτική δίκη έχει ήδη λειτουργήσει και μάλλον, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, και μάλλον αυτό το επιχείρημα ότι γλιτώνει χρόνο, και άμα δεις λιγάκι και τα δεδικασμένα ό,τι έχει προηγηθεί, μάλλον θετικά. Υπάρχουν θετικά δείγματα, εν πάση περιπτώσει, από αυτή τη διαδικασία. Ελάτε τώρα να το πάρουμε αυτό, να το πάμε στην άλλη κατηγορία. Τρεις είναι οι κατηγορίες οι βασικές των δικαστηρίων. Τα διοικητικά που εκδικάζουν διαφορές του πολίτη με το κράτος. Τα πολιτικά ή αστικά που εκδικάζουν διαφορές μεταξύ των πολιτών, διαζύγια, γάμους, κτηματικά, ό,τι θέλετε εν πάση περιπτώσει, και τα ποινικά που εκδικάζουν τα εγκλήματα. Το καινούργιο πράγμα λοιπόν είναι ότι σε μία διαδικασία που εκδικάζεται μία διαφορά, η δική σου, του πολίτη, με έναν άλλον ιδιώτη και όχι με το κράτος, με τη ΔΕΗ που είναι μια ιδιωτική επιχείρηση πια, με τον πάροχο Τάδε, με τον πάροχο Δίνα, εάν και εκεί βάλεις τον τρόπο εκδίκασης μέσω του αρίου πάγου, σε αυτό το κομμάτι, σε ό,τι αφορά τα αστικά δικαστήρια, το ανώτατο επίπεδο είναι ο άριος πάγος, όπως ήταν αντίστοιχα για τα διοικητικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, εάν πας κατευθείαν στον ανώτατο βαθμό, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Όταν έχεις δύο ιδιώτες, προφανώς οι ιδιώτες αυτοί δεν είναι το ίδιο ισχυροί. Ούτε με το κράτος είσαι το ίδιο ισχυρός. Αλλά πηγαίνεις με την δύναμη που σου δίνει η μαζικότητα, όταν είστε 14.500 συνταξιούχοι, πηγαίνετε εναντίον του κράτους και κερδίζετε σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι πολύ σίγουρο εάν οι καταναλωτές του ρεύματος θα κερδίσουν πηγαίνοντας απέναντι στη ΔΕΗ. Θα μου πεις ποια δίκη την κάνεις για να είσαι σίγουρος ότι θα την κερδίσεις από πριν. Θα σου πω ότι η διαδικασία για να φτάσεις σε μία απόφαση, ακόμα και το να κερδίσεις χρόνο όπως σου έλεγα, όταν σε καίει το ζήτημα, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Σημαντική. Δες το λίγο στα ποινικά δικαστήρια για παράδειγμα. Δεν σκέφτεται, δεν διανοείται κανείς να πάει και στα ποινικά δικαστήρια. Τουλάχιστον δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα αυτό. Δηλαδή, για δες το λίγο, δικάζουμε, ξέρω εγώ, 10 ανθρώπους που έχουν σκοτώσει κάποιον, παίρνουν και οι 10 από 5 χρόνια, από 10 χρόνια φυλακή, πάνε και οι 10 ισόβια, ρε παιδί μου, και μετά βγάζεις μια απόφαση ότι αφού αυτή ήταν πιλωτική δίκη, όποιος σκοτώνει θα πηγαίνει ισόβια. Είναι χαζό δηλαδή να το σκεφτείς, κατάλαβες. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα, γιατί σε κάθε δίκη στα ποινικά δικαστήρια έχεις τα ελαφρυντικά, έχεις αν είναι έμβρασμα ψυχής, έχεις, μην το πολύ κουράσω τώρα. Και εκεί δεν διανοείται κανείς να κάνει μία δίκη και από εκεί και πέρα να καθοριστεί η απόφαση για όλους τους υπόλοιπους δολοφόνους, ας πούμε. Όταν το φέρνεις στις ιδιωτικές διαφορές, το πράγμα είναι περίεργο. Και για να μην νομίζω ότι τα λέω μόνος μου, από την περίοδο που υπήρχαν οι σκέψεις για να έρθει και στα πολιτικά δικαστήρια ο θεσμός της πρότυπης δίκης, οι δικηγόροι στην χώρα, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της και είχε πει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί δεν πρέπει να εισαχθεί. Από τότε, το Φεβρουάριο του 2021, είχε βγάλει μία ανακοίνωση, την βρίσκω, την έχω μπροστά μου να σας τη διαβάσω, που δεν τους άκουσε βέβαια κανείς, τους γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και το περάσανε και στις πολιτικές δίκες, και τώρα έρχεται η ΔΕΗ και θα είναι από αυτή από τις πρώτες δίκες που θα γίνουν με αυτό τον τρόπο, αν τελικά ο Άριος Πάγος αποφασίσει να το κάνει, να κάνει δεκτό το αίτημα αυτό. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό καταργείται ο προβλεπόμενος στο Σύνταγμά μας διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμίδας και μετατρέπονται οι δικαστές των κατώτερων βαθμίδων σε απλούς διεκπεραιωτές μιας διαδικασίας, το νομικό διακύβευμα της οποίας θα έχει εκ των προτέρων κριθεί χωρίς να μπορέσει να περάσει από τη βάσανο της δικής τους κρίσης, λέγανε οι δικηγόροι πριν από τον Φλεβάρι του 2021, από ένα χρόνο και κάτι, όταν ήταν να φέρει η κυβέρνηση την πιλωτική δίκη και στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν τους άκουσε φυσικά και την έφερε. Και να τα τώρα. Λέγανε οι δικηγόροι τότε ότι είναι εντελώς διαφορετική η λειτουργία της αστικής από τη διοικητική δικαιοσύνη. Άλλο να δικάζεις διαφορές ιδιωτών και άλλο διαφορές ιδιώτη με κράτος. Λέγανε επίσης ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση για να φέρετε το συγκεκριμένο ζήτημα και ότι δεν έχουν ερωτηθεί οι φορείς της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, το φέρανε και τώρα είναι πάρα πολύ πιθανό η υπόθεση της ρήτρας αναπροσαρμογής, αυτό που καίει τον κόσμο τώρα και το έχω πάρει και σε πολλά δικά σας μηνύματα, να κριθεί με αυτό τον τρόπο, με μία δίκη, μια και έξω για όλους. Το ζήτημα της διαφοράς δύναμης μεταξύ δύο ιδιωτών που προσφεύγουν στα δικαστήρια, είναι παρόν και στην άλλη υπόθεση, στη δεύτερη υπόθεση. Για το μήνυμα που πήρα από τον Χρήστο, θα σας το διαβάσω ολόκληρο, τα λέει καλύτερα από ό,τι τα λέω εγώ και δεν έχω να προσθέσω ούτε κόμμα. Συμφωνώ απολύτως. Είναι βεβαίως για την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Σας θυμίζω, καταγγελία για βιασμό την πρωτοχρονιά που μας πέρασε. Οι θύτες, οι καταγγελόμενοι ως δράστες ήταν δύο γόνοι μιας πολύ καλής και μεγάλης οικογένειας αυτού εδώ του τόπου. Δύο γόνοι που θέλανε να μας κάνουν και δωρεές για τα μουσεία στη Δήλο και λοιπά, Coca-Cola και όλα αυτά, η κυρία Μενδώνη φωτογραφιζόμενη μαζί τους. Δύο γόνοι οι οποίοι, με απόφαση πλέον της εισαγγελέως, παραδίδονται στην κοινωνία άμεμπτη, καθαρή, χωρίς καν να γίνει δίκη, γιατί η εισαγγελέας είπε ότι η Γεωργία Μπίκα λέει ψέματα και ότι πήγε να τους καταγγείλει για να αποκομίσει ενδεχομένως κέρδος. Δεν το λέει με τόση σαφήνεια, αλλά το αφήνει να εννοηθεί. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε ποτέ ο βιασμός. Και ξανά έχεις να κάνεις. Έλεγα εγώ την Παρασκευή ότι εγώ δεν είμαι δικαστής, δεν θα δικάσω εγώ, προφανώς, ούτε μπορώ να ξέρω. Αλλά η διαφορά δύναμης μεταξύ αυτών των δύο πόλων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να λύσει το ζήτημα, δεν μπορεί να με αφήνει αδιάφορο, δεν μπορεί να μην βλέπω ποια είναι η ισχύς του ενός και ποια είναι η ισχύς του άλλου. Και πηγαίνω στο μήνυμα του Χρήστου. Θέλω, μου λέει, να κάνω από μέρες ένα σχόλιο για την υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Περίμενα την επικείμενη απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών στην πρόταση της εισαγγελέως. Μου έδωσε την αφορμή με την εκπομπή της Παρασκευής. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν είμαστε ούτε νομικοί ούτε εισαγγελείς, ούτε έχουμε πρόσβαση σε δικογραφίες. Έχουμε όμως κάθε δικαίωμα να κρίνουμε χειρισμούς ή αποφάσεις της δικαιοσύνης, ειδικά σε περιπτώσεις που προκαλούν το περιδικαίου αίσθημα. Έχουμε κάθε δικαίωμα να κρίνουμε και να επικρίνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μπορεί να κρίνουμε λανθασμένα πολλές φορές, είτε από βιασύνη, είτε από κακή πληροφόρηση. Δεν είναι κακό, με την προϋπόθεση να μην γίνεται δίκαιη εισαγγελέα και με διάθεση ανθρωποφαγίας. Αυτή που δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει λανθασμένα είναι η δικαιοσύνη. Εν τέλει, ας κάνει σωστά, έντιμα τη δουλειά της και ας έχουμε κάνει λάθος οι υπόλοιποι στις κρίσεις μας. Μπορεί ο διάσημος γόνος να είναι όντως αθώος, δεν του στέρισε κανείς το δικαίωμα αυτό. Αντίθετα, από την αρχή απολαμβάνει μια προκλητική εύνοια από παντού. Μπορεί η Γεωργία να είναι όντως απατεώνισσα. Η εισαγγελική πρόταση όμως της στερεί το δικαίωμα να προσπαθήσει να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Η κριτική τη δεδομένη στιγμή είναι ότι η εισαγγελέας δεν στέλνει την υπόθεση καν σε δίκη. Εκεί όπου μέσα από μια ακροαματική διαδικασία θα τεθούν ερωτήσεις στους κατηγορούμενους, στους μάρτυρες, θα κατατεθεί αποδεικτικό υλικό κλπ. Ακόμα και αν έχει δίκιο η εισαγγελέας, το μόνο που καταφέρνει είναι να μεγαλώσει την ήδη υπάρχουσα δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Καταφέρνει κάτι ακόμα. Στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα κυρίως προς τις γυναίκες. Ουσιαστικά τις αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο να καταγγείλουν βιασμό. Δες, μου λέει ο Χρήστος, πόσες σκιές υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση. Τρεις μέρες για να γίνουν οι εξετάσεις. Πολυήμερη αναμονή αποτελεσμάτων από την Ελβετία και όχι από την Ελλάδα. Παιχνίδια με το οπτικό υλικό από τις κάμερες. Παύση του εισαγγελέα που είχε αναλάβει την υπόθεση. Δύσκολο να πιστεί κάποιος ότι μια κοπέλα έβγαλε σε δημόσια θέα το πρόσωπό της, το ονοματεπώνυμό της, την προσωπική της ζωή, με σκοπό να αποκομίσει κέρδος. Ξέροντας ότι θα ακολουθήσει ένας άλλος βιασμός, πολύ χειρότερος. Το πόσο δύσκολο είναι αυτό μπορούν, υποθέτω, να μας το επιβεβαιώσουν γυναίκες οι οποίες δεν βρήκαν ποτέ το κουράγιο να καταγγείλουν ή το έκαναν μετά από χρόνια. Η πρόταση να μην δικαστεί καν η υπόθεση έρχεται να προσθεθεί σαν ένα επιπλέον πέπλο προστασίας και ως αδιαπέραστο στίχος για τις μελλοντικές καταγγελίες. Προς το παρόν με τη Γεωργία. Χωρίς επιφυλάξεις. Χίλιες φορές να κάνουμε λάθος στην κρίση μας όσοι την υποστηρίζουμε. Αρκεί να μην κάνει λάθος, ειδικά σκόπιμο, η δικαιοσύνη. Χρήστο, ειλικρινά δεν έχω να προσθέσω τίποτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα αυτό. Είναι ακριβώς, είναι ακριβέστατα, είναι ακριβέστερα από τα δικά μου λόγια η αλήθεια, η σωστή στάση σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το γεγονός ότι δεν θα γίνει καν δίκη για αυτή την υπόθεση είναι ήττα για τη δικαιοσύνη, όχι για τη Γεωργία Μπίκα. Είναι ήττα για τη δικαιοσύνη και για το κοινό περί δικαίου αίσθημα και όπως τα λες και για τις μελλοντικές καταγγελίες περί βιασμών. Ακόμα και αν είναι αθώοι οι γόνοι, αυτό έπρεπε να αποδειχθεί στο δικαστήριο. See the shark with teeth like razors anyways them in his face and McHeath has got a knife but not in such an obvious place now see the shark how red his fins are as he slashes at his prey oh Mac the Η τρίτη υπόθεση για την δικαιοσύνη, σας ομολογώ, έρχεται από τα δικά σας μηνύματα και σας ομολογώ, είναι μια υπόθεση για την οποία δεν είχα ακούσει το παραμικρό. Και τα διαβάζω από το ρεπορτάζ του καλού μου συναδέλφου, του Νίκου Φωτόπουλου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Το μήνυμα μου το στέλνει με το σχετικό link ο φίλος ακροατής ο Ορέστης. Και ευχαριστώ πολύ. Μου λέει, δες ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε γνωστό. Προφανώς ο Ορέστης έχει κάποια σχέση με την υπόθεση αυτή, γιατί μιλά σε πρώτο πληθυντικό. Και μου λέει, ζητώ και τη βοήθειά σου. Αν θα ήθελες να αφιερώσεις κάποιο χρόνο στην εκπομπή, και ασφαλώς και με πολύ χαρά θα το κάνω, αφού πρώτα το διάβασα κι εγώ. Πρόκειται για μια υπόθεση απαγωγής από την ελληνική δικαιοσύνη που θυμίζει τις υποθέσεις της Ιριάνας και του Ινδιάνου. Φαντάζομαι τις θυμάστε, αυτά τα δύο ονόματα σας λένε. Το Ιριάνα είναι η γνωστή υπόθεση πριν από αρκετά χρόνια και ο Ινδιάνος είναι από τη Νέα Σμύρνη ο άνθρωπος που ενώ αποδείχτηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον ξυλοδαρμό του αστυνομικού πέρασε όσα πέρασε και στιγματίστηκε και καταστράφηκε στην ουσία η ζωή του. Λοιπόν, το δημοσίευμα έχει να κάνει με τον Πάνο, τον Καλαϊτζή. Το όνομα είναι Πάνος Καλαϊτζής και είναι μία υπόθεση, ένα όνομα που καλό θα είναι να το κρατήσετε σε κάποια άκρη. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζής λοιπόν κρίθηκε προφυλακιστέως κατηγορούμενος ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης με μοναδικό στοιχείο για τις κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν το σπίτι που νίκιαζε, το οποίο και το είχε παραχωρήσει σε έναν συνάδελφό του για να περάσει την καραντίνα εκεί όταν εκείνος είχε κορονοϊό και εκεί εντοπίστηκαν τα ευρήματα. Νίκιασε δηλαδή το σπίτι του σε κάποιον άλλον, νίκιαζε ένα σπίτι, το παραχώρησε σε κάποιον άλλον, εκεί βρέθηκαν ευρήματα και άρα φταίει και αυτός που είχε το σπίτι. Και όχι μόνο φταίει, αλλά σύρεται σε μια διαδικασία η οποία είναι τουλάχιστον εξευτελιστική για τη ζωή του χωρίς να υπάρχει το παραμικρό απτό συγκεκριμένο στοιχείο. Η υπόθεση λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη, τον Φλεβάρι που μας πέρασε. Το απόγευμα της 3ης 8 Φεβρουαρίου 2022 προσάγεται από την αντιτρομοκρατική ο Παναγιώτης Καλαϊτζής έξω από το σπίτι της συντρόφου του. Λίγο αργότερα η προσαγωγή του νεαρού μάγειρα στο επάγγελμα μετατρέπεται σε σύλληψη. Μαζί με ακόμα δύο άτομα βρίσκεται να κατηγορείται αρχικά για την υπόθεση τοποθέτησης εμπριστικού μηχανισμού στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού και μετέπειτα για συμμετοχή στην οργάνωση αναρχική δράση. Στις καταθέσεις της αντιτρομοκρατικής, το όνομα του Παναγιώτη δεν έχει αναφερθεί ούτε μία φορά. Μοναδικό στοιχείο για τις κατηγορίες που το απαγγέλθηκαν ήταν το σπίτι που νίκιαζε, το οποίο και είχε παραχωρήσει σε συνάδελφό του για να περάσει την καραντίνα όταν διαγνώστηκε θετικός, και εκεί εντοπίστηκαν τα ευρήματα. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αλλά και οι γείτονές του θα βεβαιώσουν πως ο Παναγιώτης συχνά έμενε στο σπίτι της συντρόφου του και όχι δηλαδή στο δικό του. Ακόμα και ο φίλος του, που επίσης συνελήφθη, λέει ότι τα πράγματα, από τα πράγματα αυτά τίποτα δεν άνοικε στον Παναγιώτη. Όλα όμως αυτά, που οπωσδήποτε άφησαν παγερά αδιάφορη την αντιτρομοκρατική, φάνηκε πως δεν είχαν καμία αξία για την δικαιοσύνη, σε εισαγωγικά βάζει ο Νίκος Φωτόπουλος την δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως, κατηγορούμενος ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το ποιόν του Παναγιώτη Καλαϊτζή, γράφει στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Αυτό που όμως καταδεικνύεται ως εξόχως προβληματικό είναι το πως αρκεί μια συναδελφική ή και φιλική σχέση για να συσχετιστεί κάποιος με μια τρομοκρατική οργάνωση. Το πως μπορεί να απαγγέλλονται κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες χωρίς να υπάρχει καν αναφορά του ονόματος ενός ανθρώπου στις καταθέσεις των κατηγόρων. Δεν είναι ούτε η πρώτη, αλλά δυστυχώς ούτε και η τελευταία φορά που οι δικαστικές αρχές στερούν την ελευθερία σε ανθρώπους λόγω των κοινωνικών τους σχέσεων. Όπως και στην υπόθεση της Ιριάνας, αργά ή γρήγορα αυτές οι κατηγορίες πέφτουν, δεν μπορούν να σταθούν στο δικαστήριο. Οι άνθρωποι αθωώνονται, αλλά εντωμεταξύ τσαλακώνονται, βασανίζονται, καταστρέφονται. Και τότε ποιος πληρώνει αυτή τη ζημιά, ποιες κυρώσεις επιβάλλονται στους κρατικούς λειτουργούς που αυθαιρέτησαν ή που έστω τους έκριναν τόσο λάθος? Οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Πάνο Καλαϊτζή λένε ότι δεν θα αφήσουμε ούτε μια ώρα να πάει χαμένη χωρίς να την αφιερώσουμε στην ανάδειξη αυτής της σκευωρίας. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω πριν να έχουμε τον Πάνο και πάλι δίπλα μας, ελεύθερο, έστω και μέσα σε αυτή την παράνοια καταστολής και ανελευθερίας που ζούμε. Στα υπόλοιπα, στα άλλα γεγονότα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις τελευταίες ημέρες. Ορέστη, σε ευχαριστώ για το μήνυμα και για την ενημέρωση και βάλε και τις δικές μου τις δυνάμεις όσο φτάνουν και όσο μπορούν να ακουστούν για την υπόθεση αυτή που προφανώς φαίνεται να είναι πολύ σοβαρή και φαίνεται για άλλη μια φορά η αστυνομία, η δικαιοσύνη, αυτό η δικαιοσύνη που σας λέω από την αρχή της εκπομπής, πάλι αυτή η γραμμή. Έβλεπα μία λίγο στο αρχείο των πίσω σελίδων, εκεί στα μέσα Μαρτίου περίπου, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, κάθε δύο μήνες έχεις να βάλεις ένα θέμα δικαιοσύνη με όλα τα πράγματα που, είναι, που έχουν να κάνουν με όλες τις αποφάσεις, με, όλη, με όλα όσα ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τον Μάρτιο, αν θυμάστε, μιλούσαμε για την εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία του Λουπάκη, που πήγε στην Ευρώπη και τα είπε εκεί για την κατάλυση του κράτους δικαίου. Μιλούσαμε για τον κύριο Κίρτσο που μεταδιαγράφτηκε και που έλεγε ότι όντως είναι σκευωρία εις βάρος της του Λουπάκη. Μιλούσαμε για έναν Φουρθιώτη. Αυτός τι κάνει αυτή η ψυχή? Βγήκε από τη φυλακή, θυμάστε, δεν κάνει τώρα καμιά καταγγελία ούτε για SMS. Καλό παιδί, αφού βγήκε, εντάξει, τα βρήκαν από ό,τι φαίνεται. Κακουργηματικού χαρακτήρα οι διώξεις στον Φουρθιώτη, σας θυμίζω, αλλά έξω από τη φυλακή. Κακουργηματικού χαρακτήρα οι διώξεις στον Πάνο Καλαϊτζή, αλλά μέσα στη φυλακή. Και επίσης σας έλεγα για την υπόθεση Κατσούλη, που εκείνες τις μέρες ήταν η εκδίκασή της και που οι δράστες της δολοφονίας ενός φιλάθλου, του φιλάθλου του Εθνικού, στο γήπεδο του Ηροδότου, στην Νέα Λικαρνασσό, στο Ηράκλειο, από τα 17 χρόνια που είχαν πρωτόδικη απόφαση πήγαν στα 7 χρόνια και πέσαν στα μαλακά και τελικά είναι έτοιμοι, αν δεν έχουν ήδη βγει, να βγουν το επόμενο διάστημα. Στο κείμενο εκείνης της εκπομπής του Μαρτίου, στις 10 Μαρτίου του 22, Τελείωνα με τη φράση, με την ερώτηση: είστε σίγουροι ότι η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιό μας? Και από τότε σας θυμίζω έχουν παρεμβληθεί και άλλα ζητήματα, η δίκη του Ζακ Κωστόπουλου με την αθώση των αστυνομικών και ξανά το ίδιο ερώτημα. Είστε σίγουροι, είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο καταφύγιό μας? Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Να προσέχετε. Color of her hair.